Privesc la Golgota, sunt 2000 de ani de când acolo te-ai jertfit. Te văd însângerat în chinul tău cumplit. Tu, Doamne, ai răbdat ca să fiu salvat. Prețul greu plătit, Golgota, e Iisus răstignit. Golgota, asumântuit, drumul vieții am găsit, Golgota. Să